第二段 Bet Aleph Ha'ish she'al he'harim Mashmia shalom vishua le'tzion Bet Rachav meri'a l'adonai besimcha Gimel Yosef ish matzliach Kichol asher hu ose Adonai matzliach beyado. Dalet. Hashofet moshia et amo miyad oivehem umecherev tzarehem. He. Halvi'im menichim et aron habrit al even gedola asher bisde Yehoshua. Ha'aron aron etz. המאתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. וו. האיש הזקן משביע את הנער למור, דבר אליי רק אמת. זין. המלך עוזיהו מודיע לעבדו, את אשר יעשה מחר. ח' נחשים שניים מראים את המרע הזה. לא יוכל עוד המרע להרע ולשלם לרעהו רעה תחת טובה.